चिंदड़िए चारा कोई कर ले चिंदड़िए चारा एवें नहीं बेड़ा पार लंघना उठ कर ले चिंदड़िए चारा एवें नहीं बेड़ा पार लंघना तेरा नाम तो बिना नहीं छुटकारा ओ नाम तो बिना नहीं छुटकारा एवें नहीं बेड़ा पार लंघना कोई कर ले चिंदड़िए चारा एवें नहीं बेड़ा पार लंघना कोई कर ले चिंदड़िए चारा एवें नहीं बेड़ा पार लंघना हिसाब सदा लौंदा फिरे असली हिसाब कदी लाया ना माड़ी जान ते समान तेरा भार माड़ी जान ते समान तेरा भार एवें नी बेड़ा पार लंघना कोई कर ले जिंदड़िए चारा एवें नी बेड़ा पार लंघना बदियां कमाएगा ढाई गज जगह मिले सारियां नूं इक्को जिही उत्थे कादा मसला उठाएगा पंजा चोरा कोलों कर ले किनारा पंजा चोरा कोलों कर ले किनारा एवें नहीं बेड़ा पार लंघना कोई कर ले जिंदड़िए चारा एवें नहीं बेड़ा पार लंघना फड़ लड़दा त्यांदा पाव सागरां चो तर जाएगा गुरु बिना नहीं संजीव दा गुजारा गुरु बिना नहीं संजीव दा गुजारा एवें नहीं बेड़ा पार लंघना कोई कर ले जिंदड़िए चारा एवें नहीं बेड़ा पार लंघना